در رهبانیت پتنو نو آغی تزورن آور کئی غلط رسم خوری نو آغی تجکم دنو زورن آور کئی سورت کی دری زورنی دی و دری قیدی دی اول رکو کی رد رسم باطل لے چه غلط رسمونه ختم کئی چه نظم برقرار پاتی شی دا غیارو رسمونه او طریقی چه رادن نکوئی نظم دا جماعت بخرابی گی نو رد دا رسم باطل لے بیا دا غیر نرستو زواجر سلاسا فاللفظ دا علم تربان دی دری زورنی دی مفسدین دا جماعت تا چه سوک دا مسلمانان و نظم خرابی نو آغی تا دری زورنی او مسلمانان و تدری قیدی دا فارد اخراج دا فسادگرو چه دا مخربین تخریبکار خلق منافقین چه دی چه کمدن و نظم خرابی داو باسی دو حزبون براشی دو پارٹای براشی یو با مفسدینی دا حزب الشیطان دی مفاد پرستی دا اللہ دینی ارکڑ دی دا غی انجام با خسرانی او دویم با مصلحین و جماعتی مسلمانان و نظم بای جماعت پی دا غی با چه کمدنو خوشحالی با تور کی چه دا حزب اللہ دی دا کامیاب دی امتیازاتو کی زواجر سلاسا قواعد سلاسا عورت در رسم باطل رد چه کمدنو در رسم باطل عربو کی عورتمو اغیط بے زحال انت علی کا زہری امی تر بانی دا سے حرام ای لکا دا مور شاہ دا الفاظ بے ویل دی وجنا دی رسم تا زحار بے بی دا پاربو کی رسمو او دایو غلیسترین طلاق کوڑی خطرناک لفظو دا غی پنیز چی کلبه یوی خزی تداویل آغا بنا د خزا کولشوا او نو بل چاگی سرواده کولشو دو آپس خزا کولنشوا دا کموری و طویلی وا او بل چاوا سره واده نه شو کاوله زکه ودا زمانی کا کیدا بل چاوا سره واده نه شو کاوله جیزه کی شریعت دار سم ختمه یو صحابی او خوله رضی الله تعالی عنها خوله بنت حکیم داغی چې کمندونو خاوند او اوس ابن ثابت اوس ابن ثابت هغه دی بیبی ته داسې وی انت علی کا زهری امی داسې میله کده مور شاه دا بیبی ډیره پریشان شو او نبی علیہ السلام ته مینت سماجت شروع کو چې زما په دې مسله غور وکا نبی علیہ السلام ته فرمایل ان لی سبیتن صغارن ان زممتهم الی جاعو وَإِنْ زَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ ضَاعُوا یار نبی علیہ السلام ته وی زما واړو واړو ماشومان دي ان زممتهم الی جاعو کدا بچی د خاون اخلم شدا به زمای بده وګی کیږي زبول ډوړه رقم ځان پیدا کوم وان زممتهم الیه ضاعو او که خاون ته والا کوم نو ضایع کیږي دغه خاون به بهر کارونه کوي مزدوری به کوي بچی به بیساره شي تربیت کولو به سوکنی مور بینی زما شومان مور نی بیساره شي انو دا چې کم دنو بیا بیا نبی علیہ السلام ته لګیا و نبی علیہ السلام به ته ماته سپته نشته د څو کوم نبی علیہ السلام ته غلو ما ته سو حکم راغله نه دینو بیا وتاغي وي اشکو ال الله فاقتي ووحدتي انظر في امر جعلني الله فداك اشکو ال الله فاقتي ووحدتي الله تخفل فقير جاړما او يوازي والي انظر فی امری جالنی اللہ و فداک یا نبی اللہ خدای پیغمبر خدای ملستان قربان کی زما پا دی معاملہ کی لگ سو چکا معاملہ کی سو چکا مینت نبی علیہ السلام تکو لگیاو عائشہ فرمائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چه ما نبی علیہ السلام اختوی انزلو او دا یو طرف می وینځلو او بل طرف پاتیو چې د نبی علیہ السلام حالت بدل شو او وحی رالا چې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الله داغي خبره اوريدي نو غرسم ختم شو دا دې استراق ذریعہ ودارسم د خزه او د خاون یو نظم دی او جماعت دی یو نظم دی او جماعت دی چې دا خراب شي نور نظم به خرابي بیا شریعت غرسم ختم کو او داغي حل راویس نا فضل رب کی بم قصہ ویلی وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ زلی بازار کیو نیو زنانا و تووی وی تا اول عمر وی بیا عمر شوی اول وی عمر گی وی او بیا سشوی عمر شوی او بیا امیر المومنین شوی نو خیال کوا من خاف الوعید قرب علیه البعید چه سوک دو مرگ یریگین وقت اللی را نزدیشی و من خاف الموت خاف الفوت چه سوک دو مرگ یریگی نو آغا چه کم دنو نو وقت دزای کولو نیریگی بیا چه وقت را نزای نشی عمر جڑل جڑلی جڑلی چاورتو ویل چه دا سوک تی چه دا تا دا سی خبری کئی عمر رضی اللہ تعالیٰ و تاو فرمائل وی دا آغا زنانا دا چه اللہ و تاو گی خیو زبو تسووا ما خاولا بی بیوا وی اللہ و تاو گی خیو چه قد سمی اللہ اللہ را دی خبری اوری دی نزبی ناورو ما یقینا اوری دلی اللہ رب العزت اوری دلی اللہ خبر دا آغا جنائی تیزی خبری اتری کولی تا سرا اغی مینت کونو نبی علیہ السلام پوری سمن خطی وا تا بوئی چه جنگ و سرک گئی یعنی مینت کون نبی علیہ السلام تا غا الفاظ منگو ویل تو بارد خواهن قل کی او فریادی کو اللہ تا اشکو الاللہ ازو فقوتی و وحدتی و تشتکی الاللہ او فریادی کو اللہ تا او الله اوریدو سوال او جواب ستاسو تاو تسویل و غیر تسویل لا اللہ وریدل یواز دانا اللہ عرصا وری ان اللہ سمیع بصیر یقین اللہ رد عرصا وری دن کے دار سلی دن کے الذین یظاهرون منکم من نسائم اول دی خبر رد کی چدا غلط رسم نے چې او سړی خې ته مور و مور خوا غي چې بنده ته نه پیدا ای خزه لا څنګه موري دا چې کمونو څنګه موري اول په دې غلط رسم رد کی چې دا غلطه خبره دا خبره غلطه را ها کسان چې غي زهار کې ساسو نه خپل بی بیانو نه ندی دا بی بیان دې مورګانی یقینا دې میندې ندی میندې دې ان امهاتهم ندی میندې دې مگر هغه زنانه ولندوم چې دې دې ګولې دي او یقینا دې وای ناشنا او ګنا د وینا نه او دروغ دا وینا دروغ دي دغه خزه خمور ني او ګناوم دې الله خلاف ته اوس توبه وباسي الله به معاف کړي وان الله العفو غفور او یقینا اللہ خام خاما فی کونکے و بخونکے دے لعفون غفور خام خاما فی کونکے و بخونکے دے والذین آئی ظاہرون من نسائهم اسے حل راو یستو وائی ایما گناہ دے یعنی خز تداتک موائی چدا سمیل کمور صحاب الگرام شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ و فرمائل جداد عرب و رسمو پختانه زهار نه پیژني پختانه زهار نه پیژني زمونږه فقہ کې دا لیکلي تا کدي علاقه خلق یا عجم هغه د زهار رسم نه پیژني کچرته یو سړی مور تا خزه تدا سی وي چې دا سیمه لکه خور یا خور بر ساتم یا مور بر ساتم داسه الفاظ چې کوم نه وي یو کسریهی الفاظ وي لکه سن چې عرب وایل ته می داس یې لکه د مور شا او بعد داس اړه پويږي دا مولا دې دغه زهار زوت کړل دې د چې کوم نه مدرسه کې ته سبق ویل دې یې ترجمه کړل دا نو دې زهار کې خو کچر ته دا سریهی الفاظ نو او د خپل پښتو الفاظ وي لکه چې ته می داسې لکه مور مور برې ساتم خور برې ساتم پښتانه داسې الفاظ وي داسې الفاظ وي او که چرته د مینی په ټایم کې داسې ویلي می مور می یا می خورې نو دا به د اکرام خبره وي چې زه به زه د داسې خیال ساتم لکه د مور او د خور چې بنده څه ساتي خیال ساتي که غصه کې ویلي وي نو د ده نه به د نیت تپوس کېږي چه دا چه کمدنو سری قدووی چه زما پی نیت دا طلاقو و طلاق بائین بئی طلاق بائین بئی او کویلی چه زما پی نیت دا حرمتو و بیا با قسمی بیا با کفاره دا قسم ورکی چه ورنزدیشی و دا والذین آئی ظاہرون من نسائهم آو کسان چه غی زیار کی دا خلو بی بیانونا یا را ګرځي دا غنا چې ویلې وې دی یعنی دا خپل خبره ماته ای چې غلطی رانه شوې ده بدل سزا پکار ده چې بیا د پاره دا شخلونی استعمال ای ثم یعودون لما قالوا بیا چې کمنو را ګرځي دی هغه ته چې دی وای دا غنا چې دی وای فتحرير رقبات انه بدبان دی آزاد ولې او شرط مخه د لاس لگاولونا دا نصیحت کول چې تاسو په دې باندې او الله په عمل تاسو خبردار دی فمن لم یجد فصيام شهرين متتابعين وین زنه ملاوي د الله غلام نه ملاوي دو هغه چا چې ونه مونږه یې وس نه رسیدو نو بده باندې روزي دو میاشتې پر لبسې کتب پرالا یا بل بیماری پرالا او روزه ما تکړه نو بیا د سارا بالکل پر لپسې بنی وی یو ورځ به کوم نه قضا کړي متتابعین پر لبسی من قبل یتماسا مخید الاس لگولونا فمن لم یستطیع فیطام ستین مسکینا چا چې وسن لري فمن لم یستطیع سوک چو وسن لري دو روجو فیطام ستین مسکینا خوراک پر کولی شفیتو غریبانانو لام داد لید پارا جتا سو یقینو کئی پا اللہ چا اللہ زمان منتظم لے او زمان جون اللہ جوڑی چې یقینو کئی پا اللہ او پا پیغمبر دا غبان دے او پیغمبر الله را لګل دے هغه زمونږ دا جوان جوړی زمونږه نظم برابرې معاشره جوړی اهمیت دا احکاماتو و تلکا حدود الله او دار چې کوم دنو پولی دا الله رب العزت وللکافرین عذاب الیم زورن او یرا ذکر کوي منافقان چې او کافران هغه ساسو یواله نغواړي ستاسو وحدت چې کمندونو نه غواړي کله مسلمانان یو شو نو کافر به تبای هغه لا غلط رسمونه خوړی او غلط رواجونه خوړی تدې لپاره چې ستاسو اتفاق او اتحاد خراب شي غلط قوانين چې کمندونو خوړی ستاسو د نظم نه خرابول لپاره مدارې پولی دا الله او د پاره د کافرانو عذاب دردونکې ده یعنی چې څوک د احکامات نه مني او غلط رواجونه خوري نظم خرابوي زورن اور کوي چې د الله رب العزت د احکاماتو مقابله کوي احکامات جوړي قوانين جوړي او د الله رب العزت د قوانینو مقابله کوي قوانين جوړي نو هغه ته زورن او يرا یقیننا کسان یحادون الله ورسولا دو رزان سرولی کا یہاں روح المانی دیکھنا ضروری ہے دی زیبان روح المانی قتل ضروری نہیں بے زاوی مانا کردی دا یحادون سمت لبدے یزعونا او یختارون حدودا غیر حدود اللہ یزعونا او یختارون حدودا غیر حدود الله تعالی و رسوله یحادون دا مطلب چې دا الله دا احکاماتو دا الله دا قوانین مقابله کې قانون جوړی او یا چې چا جوړ کړی وي یار انسانو خلقو غلط او حاکمانو قوانین جوړ کړی دي نو آغا عوام چې دا الله قوانین پریری او دا غیر قانون غوره کوي دا دواړه په یو حدونه کې داخلي یا زعون او یختارون دا بے زاوی معنا کړی دا یا زعون او یختارون روح المانی معنا کوي الوازعون لحدود الله الوازعون لحدود الكفر وقوانينه قائمه الكفر او المختارون لها العاملون لها بها كأتباعهم یو حادون سوکتی یو ده کفر سرکرده لیڈران چاگئی ده کفر قوانین وزکی ده اللہ خلاف قوانین وزکی او آغا عوام چاگئی پا آغا قوانین وعمل کی اول مختارون لها العاملون بها کاتبائهم بیا روح المانی ذکر کردی ففیه وعید عظیم للملوک و امرائی سو بادشاہان و غلط و وزیران و گورنران لا فدی آیات کریمہ کی یار دا کم بادشاہان و کم وزیران الذين وضعوا امورا خلاف ما حد الشر اغا بادشاہان او اغا وزیران چا غید اغا قوانین و خلاف قانون جوړی چا الله جوړ کړی دا غی خلاف قانون جوړی وسموها عیسی والقانون او دیتا آئین او قانون وی خپل جوړ کی او غیل بیانوم کی دی عیسی او قانون دا چې کم دنو وې دې آیات کې هغه ته زور نه ده به یو غد باس کړل نو یو حد دون الله یو حد مقرر کو شیرا زناکار لسل دوری دی داغی خلاف حد مقرر اول سارق غل حد مقرر کلاس کٹ کول داغی خلاف حد مقرر اول قاتل حد مقرر کو داغی خلاف چکمدنو حد مقرر اول دا چکمدنو حرام نی او دادا اللہ دشمنی دا محادات دا دا الله دشمنی وا خدا محادات مانو کړه چې دا الله دا قانون خلاف قانون جوړول نو دای دا جوړی دا الله په قانون کې نظم نه او دا غیر په قانون کې استراق ته دای اختلاف جوړی او دا مسلمانانو نظم خرابوي یقینا کسان چې مخالفت کړي دا الله او پیغمبري قوانین جوړی او نافذ کړي خلاف دا الله او پیغمبر یو سزا وي ذلیل وکړي شی او شرمول شي لکه چې شرمول شي وا کسان چې مخکر دیناو نو بس غلامان وي او یقینا نازل کړي مینه حکم نوازه ها چې ما نازل کړي دین بیا ول مقابله کې نور جوړوي ولل کافرین عذاب موهین او د پاره د نومنونکو د پاره د داسې قسم کافرانو تاریخ لیدل ولل کافرینا چې ملي اتفاق خرابوي د مسلمانانو وحدت یواله خرابوي هغه له عذاب شرمونکو یاره ول ذکر کوي پاغه را چرابورته وکي الله دې لره ټول خبر وکي الله دې لره په عمل لدای به ما عملو په عمل لدای ما مصدریا فارو نبیم نو خبر بکی اللہ دیلا پا عمل لدی اعصا اللہ و نسوہو ہرکڑی اللہ رب العزت دیلا را دی ہرکڑی دی غیلا را ما اتانا بقبل عمل ایرشی خدا اللہ نا نیری اعصا اللہ و ہرکڑی اللہ دیلا را دی ہرکڑی دی غیلا را او اللہ رب العزت حارس البانی گوائی کون کے دے او حاضر دے علم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض دا ولنه زور نه دا مفسدین و دا نظم دا چې مسلمانانو اتفاق خرابوي منافقان تخریب کار هغه ته زور نه ور کوي دا منافقان دای خوفیا سوسایټی او خوفیا تنظیم جوړی خوفیا پریمیسن تنظیم جوړ کی او داغه په ذریعہ باندې کار کوي مسلمانانو کې خزا او خاون خلاف کوي مسلمانانو کې کمدنو تخریب کارای خوري بے حیاي خوري نو دای داغه تخریب کارای د پاره او د مسلمانانو د نظم د خرابولو د پاره دې چې کمدنو پټ تنظیمونه سګي جوړي پټ پټ ارګنایزیشنې پټ پټ تنظیمونه هغه ته کمندونو جوړي اولنی آیات کې الله زور نه ورګي چې ستاره دې پټي جرګینا او ستاره دې مشورینا خوفیه سوسایټی نه الله خبر دی دا اوله زور نه ده دی دا دویمه زور نه هغه ورپسې ذکر کړي علم تراین پویگی تو چیقین اللہ پویگی پا غبانی چی اسمان نو کی دی او پا غبانی چی بزما کی دی ما یکون من نجوان نوی چی کم دنو نشتا یو جماعت یو جرگا دریو کسانو مگر اللہ رب العزت صلو رمداغی دے چی دے میٹنگ کی یو اجلاس کی نو کدری کسانی اللہ صلو رمدے او نچی کم دنو پینزو مگر اللہ شپگم دے او نه کم د دی او نه زیات د دی نه مګراغا لاره دی سره دی چرته چې دی وي په سزاله ورکي بیا به الله خبر کې دیله په عمل لدي باندې یقینا الله په هر یو سبان دی بیا به خبر کې الله دی ل را په عمل لدي پرز د قیامت یقینا الله په هر یو سبان دی پوه ذات علم تر الذین نهوا عن النجوا دا دوی مزورنا دیکی و سرات تخویفم نی چه دا سی جرگی کول حرام نی دا سی میٹنگ کول دا سی اجلاس کول آغا حرام نی چه باغیر مسلمانانو نظم او نسق خرابی گی گناہ خوراولی ظلم زیادت خوراولی چرسونا آئیسونا دا غیر پارا میٹنگ کئی چه دا با سنگ خوری گی سنگ با خوری گی چه آئیسو پوڑر با مسلمانانو کی خوارشی دے سر دا مسلمانانو نظم خرابی گی جواری با سنگ خوری گی شراب با سنگ خوری گی زنانا با چه کمدن سنگ بے آیا کی گی او آغای با دا اللہ رب بلدت خلاف خبر سنگ زکی و خوری با دا دا اللہ نو دشمنائی میتنگون دی دا کول حرام دی سوک چه دا کئی نو آغی لسزا موی آئی فکر دینا نکڑا کسانو تا چه من اکڑی شوی دی آغی دا غلط و جرگونا او بیارا گرزی دی آغی ستا چه دی تی من شوی دی دا آغی نا چه دا کمی نا من شوی دی آقا بیا کئی ویتنا جونا بلی اسم الودوان او دې جرګې کې په ګناو په زیاتی او په نافرمانه د پیغمبر دا وسوم خوريږي دا وسوم خوريږي دا د انجیوز او دارنګ زن نور پاټه او تنظیمونه آیدا کارونه کوي وای زا جاو کا بھاو خجرا شتا خواطا سلام کی بتاوانه بيدا الفاظنا چې دې مقرر کړی تعالی غا الله رب العزت هغه الفاظ سلام نه دي الفاظ د سلام نه دي دائم یونا فرمانی دا چه تا پوری خان نی راجی تا خوالا حیو کا سلام کی بتا بانی بی ما پا آغا ٹکو بانی لم یو حیو کبی اللہ چه اللہ دا سلام الفاظ ندی مقرر کری استاد پارا دا استاد امت دا پارا سلام ندی لیکواتا ہوئی السلام علیک نبی علیہ السلام تا بیو السلام علیک لام بیتن او خوڑو این مطلب ایداؤ چه اللہ دی غرق کا مرشی مطلب ستار تباہی سوال کئی تا سر ایمیشن کمینہ نشتا ستا جی کمدنو او ستا دی پروگرام دی ختم حولو محنت کی او وائی دی پا خلو جلونو کی ولی سزا نراکی منگلر اللہ رب العزت پا غبانی چی منگو آئیو پورا دی اللہ دی پورا دی لر جہنم یا سلاونا دی دوز بشری بدی بانی فویس المصیر باز زیادہ وارد لو دی یا ایو الذین آمنوا اذا تناجیتم درین زجر رستو راجی ردی پا مینس کی ربل زجر نمخ کی اللہ دری قائدی ذکر گئی مسلمان دعا ذکر گئی دا پار دی اخراج دا منافق او درین تعذیب لذکر گئی اولا قائدہ مسلمانانو توئی چه بکار دادا چه کافر بی دینا خلق آغای ده بی دینا خوراولو ده پارا خوفیه تنظیم او خوفیه سوسائیتی جوڑی ده بکار داده چه تاسو ده دین ده خوراولو ده پارا یو نظم او خوفیه جماعت جوڑ دی تاسو ده دین ده خوراولو ده پارا پلانینگو کئی او مشوراو کئی اجلاس او مشورا چه کمدنو کئی اگر آجمع کئی خلق پاغی کې بر او تقواوی یعنی دا مسلمانانو پارلیمنٹ کی پاغی کې بچه کمدنو بر او تقواوی او دا امیر خلاف مشوره بنی کی گی معصیت الرسول بانے مشوره نی کی گی خلاف مشوره بنی کی گی بر اخلاقیات تی دا روح قانون نے او تقوا صورت قانون دا دواړه یو ځای شې د شریعت وې نو په د مسلمانانو په پارلیمنت کې او چې د مسلمانانو جماعتي او تنظیمي نو پای کې به د بیر خبره کیږي د نیکای د اخلاقیاتو چې مسلمانانو کې ومن ترقی څنګه کوي زکات پسند ترقی کوي صدقات پسند ترقی کی چې مسلمانان دی طرف ترغیب شي دارنګه قران کریم بسنګ خوريږي چې مسلمانان چې کمندونو راغیب شي دا به مسلمانانو پارلیمنت کی تقوا قانوني شکل ځنې وخت کې لاړتوم ضرورتي بندول بغواړي خلک د غلطو نه او که څوک غلط کوي آی وداغه نه بندول غواړي دا دوه سيزونو باندې مشوره کیږي پدریو ندریو خبرونه او مشوره کې ځان مچي ګنا باندې او مشوره نه کوي پسلم او فضیاتی او مشوره نه کوي او د مقتدا خلاف مشوره نه کوي چې کوم مقتدا دی دا خلاف مشوره نه کوي چې کله مسلمانان دې مشورې له زور ورکی چې څنګه راځم شي او وای بای تاسو ټول چې کمندونو منځونه کړی دي بای څنګه چللی مسلمانانو کې د پلان کې نه کای کمې دي دا مسلمانانو کې څنګه خوري دي مسلمانانو کې د زکات کمې دي دا وسنګ کې د روزو کمې دي چې کله مسلمان په پارلیمنت کې دا خبره شروع شي منافق په ساده روسنډي زمون کار وکړي کیږي اوس منافق مته په خپل اوزي چې کله مسلمان په خپل میشن قائم وو په مقابل په خپل اوزي نو دا اوله قاعده ده پار د اخراج د منافق تخفل بر او تقوا له زور ورکا چې استاد میشن کم خلاف خلق ته راغی و استاد شورا نه شي اوزي هاي به شورا نه د میټینګ نه اوزي یا ایو الذین آمنو ایمان والاو چکل جرگا کوئی تاسو فلا تتناجو بالاسم والعدوان جرگی مکوئی پو گناہ و زیادتی اپنا فرمانا ہے دا پیغمبر او جرگی اوکی دنے کہے او دا فرزگار آئے او یرگی دا اللہ نواتق اللہ دائی فکیو لے راوڑو چی جرگا با دا اللہ نا خلاف نیزا کا حاکم سکتے اللہ دے دا حاکم خلاف فجرگی نا کوئی دا الله دا قانون خلاف په قانون نه جوړوي الله نه ويريږي نو د دې تاسو د جماعت او تاسو د حکومت اصل هغه الله دی ويريږي دا الله غزاد نه چغته ورجه مکړه شي تاسو انما النجوا من الشیطان لا تسلی د مؤمنانو ته مؤمنانو سره فکر شو چې هر زمون خلاف مشوري کیږي او زمون خلاف قوانین جوړیږي او خفیہ تنظیمونه دي فریمیسن ا تنظیمونه دي او زمون خلاف کار کوي دا خو زمون دین تغړ شي نقصان شي او مونږ ته وسه شي نقصان الله رب العزت وای چې کله تاسو مقابل کو خفیہ جماعت جوړ کو او تاسو مقابل خدمت شروع کو دا شیطان د مشورو نه او دغه بی دینه د جرګو نه یریږي ما دا تعالی سکول نشی ایس فکر مکوا انما نجوا من الشیطان یقینا دا غلط جرگی دا شیطان نوی ها شیطان دا انسانیو که دا پیریانوی لیاخذن اللذین آمنو دا دید پارا چه نتیجه دا شی شخم جن کی آکسان چی مانی راوڑ دے خود تسلی ولیس بزار ریم شیعا او ندی دا شیطان او ندی دا غلط میٹنگ زرار ورکوم که دیل رما مولیم الا بیزن اللہ مگر پی اجازت دا اللہ او پا اللہ رضان اسفار ایماندار یا اللذین آمنو ازا قید لکم دا چه کمدنو دویم قائده ذکر گئی مسلمانانو دا پارا حاصل دی قائده دا دی چه طول مسلمانان برابر دی خدای دې په مشوره باندې ځان له یو امیر ټاکی په مشوره دې ځان له یو امیر او مشر صدر مقرر کی او داغه په حکم باندې راځه مکیږي او داغه په حکم بخوريږي او غونډيږي وا چاغه وای راځي خدای به راځي او چاغه وای زین او دی بزی چاغا نور افراد په پارلیمنٹ کې سیوا کوي وی پلان کې ووم داخل کو پلان کې ووم داخل کو مداخله ول شي او چاغا نور داخله بند کی او چې بس داشتډی دی نور کسانو ته اجت نشته دا خبره ومنل کیږي دا خبر او من لکیږي او هغه بچ کسان را دن نکي نو په ایمان او په علم را دن نکي يرفع الله الذين امنوا منكم هغه چې ارکان را دن نکي نو په کثرت پن را دن نکي چا وا شریعت تغوري چې د ډډل اړیرا دا هده را دن نکا یا په مال بن را دن نکي چې د سره مال ډیر دی نو د مال د وجه را دن نکا ناغه به ایمان او علم تغوري چې د شاد الله تعلق سیوا دی او سوق په اجتماعي اعمالو او سوق د مسلمانانو په نظم او د قوانینو باندې په اسلام پويږي خو نو هغه کسان با په سیاسي امور او په انتظامی امور خو پويږي نو هغه کسان به چې ګندنو شورا ترادن نه کوي هغه به میټینګ ترادن نه کوي نو دا چې کله داسې شو نو بس منافق په خپل اوزي ځکه منافق کې ایمان نشتا او منافق کې علم نشتا او هغه د یو امیر خبره مانی نه هغه وي زمړه ولې موږ بار د خبره مانو نو په دې سره به منافق په خپل اوزي دا آیات کریمه یو مطلب تفسحو مطلب دا چې هغه په شورا کې فراخی راولي یعنی نور کسان په کې چې کمندونو داخلي نو داخلول شي او نشز مطلب دا چې بندي او نور کسان نه داخلي چې بس د افراد سری پورا دي دا اختیار بداغي چې داخلي نو میرټ پدای چې يرفع الله الذين امنوا پاک شریعت او پمال بنا را دن نه کوي په ایمان او په علم به خلق را دن نه کوي دویم ادا ده چې منافقان برال د نبی علیہ السلام مجلس کې بمخې تکې ناستل زایب ایبان کو او خیارانو ابو بکر او عمر او دیل بیا ځای نو دیلو بیا سنو ځای نو دیلو بیا ځای نو ویږي نو الله نبی علیہ السلام ته طریقه او خودلا چې تراشي او منافقانو زاینی ولده ورتوائی چی تفسحو کلاو کلاو کی نئی دیرہ گٹا کئی چی دیرہ گٹای نو منافق پا بخبل روز تو لڑ شی او تبا اهم شخصیات تو ہوئی چی دیزے کی نئی دیزے کی او کل او آیا دویما طریقہ چی زیوے بس زی نن شورا نشتے بل ټایم به بیا چې اعلان وکم را وشي منافق په ساده روح سنډي ولې موږ ستانو کران چار ټایم به بیا راځو نو منافق په ووزی هغه به ووزی نو په دې طریقه منافق په باسي حضرت انویر رحم الله او زای کی ذکر کړی دی چې دا تفسحو امر دی او اون شذو ام امر دی دا دوال امرونه دی او دا اتفاقی خبره ده چې دا امرونه د عبادت نه دي مونږ چې ستاسو عبادت وایو دا داغي نه دي نه بدني عبادت ته نه رکوع ده نه سجده ده نه روزه ده نه حج ده دا د عبادت نه دي خدا د معاشري امرونه دي اصلاح معاشره ده وای مونږ خلق معاشره د سکی صاحبونه او قران دومره زور ورکړی دی چې کله دا امر وشو فصحو تفصحو پرتیو معنا د اصلاح د معاشره حکم وشو امیر حکم کو چې پلان کې شورا ترادن نشي او یا وی صحیح خدا حکم څه کوي او معنی چې دا دی او معنا الله یو وعده کوي یفسح الله لكم الله واستا سمالی فراخی راولی تاسو کې به الله فراخی راولي الله رب العزت په برکات زیات کی او چې کله صدر ویل اميري شورا هغه ویل چې دوی خوار شي فن شذو زي دا حکم معنا دا حکم معنا د دې فائدہ صدا يرفع الله الذين علمي ترقي يوم علي ترقي وي یو علمی ترقی وی چې کله تاسو د اصلاح د معاشره حکم د امیر اومانو الله رب العزت په دادو شی زو نظر کی تاسو لا یو بدل مالی فراخی سکی در کی او بل بدل دینی فراخی چې کمونو سکی نصیب کی ویدای وعده په اصلاح د معاشره کړی دا او د معاشره په احکاماتو کړی دا وی ارمان نن مسلمانانو د معاشره احکامات د شریعت پر خودلی معاشره سیاست کې چې کوم احکامات یو کوم حکمونه دي کاغم عملی کړل ويفسح الله او يرفع الله زمونږ علوم هم شو کی ترقی وکي او زمونږ مال هم شو کی ترقی وکي هر قسمه نعمتونه به زیات شي خو کله د اصلاحي احکامات د معاشره د احکاماتو پابندي وشو ایمانوالو پاک چویل شتا استا تفصحو فی المجالس فراخی راولی پا مجالسو کی یا فصحو نو فراخی راولی فراخ شی یا صحی اللہ لکم فراخی براولی اللہ رب لدستاسو او پاوکی چویل شی خوار شی نفن شدو خوار شی اچتی اللہ رب لدت اچت بکی اللہ آکسان چیمان راول دے اچتی بکی اللہ رب لدت آکسان لرا چیمان راول دستاسو نا او آکسان لرا چورکل شدت علم دراجی او الله په عمل تاسو خبردار دي او تلیل می جدا ذکر کړل سره دینه چې په ایمان کې داخلو الله رب العزت جدا ذکر کړل خصوصیت ته اشاره ده او الله په عمل تاسو خبردار دي اے ایمانوالو اذا ناجیتم الرسول دا درې ما قاعده ده دا تعذیب د مؤمنانو ته شکاله تاسو امیر سره سرګوشي کول غواړي او سره خصوصی ملاقات کول غواړي تاسو دا غې د پاره لګه تحفه او ډالۍ هغه ته کمونو مخې ورګي منافقانو هغه به نبی عليه السلام تنګاو نبی عليه السلام به تنګاو وې زمار سره پټاونته خبره ده چې نبی عليه السلام سره کېناستو پاس به وته خبره کوله هسه دا جنې په سر دړو نه مې کوم وظیفه خاله او با اسی بیز خبر جوڑولا نبی علیہ السلام تنگو اوی بطوی نبی علیہ السلام براوت نبی علیہ السلام دیر کریم خویو دیر شریف چی بلا رکی با زنانو نیو نبی علیہ السلام تبوری که کار میند سرا با نبی علیہ السلام بوتا ناستو دیر شریفو دی با ام نبی علیہ السلام لبس نو نبی علیہ السلام بزی جمعان نپاسو نبار بلارو نبی علیہ السلام سره خبر شروع کړ خبر به سم نو هسه تکلیف مې لګر کو لوګو ته کې پر دې سوال جواب وکړ مې سره کو هسه ځله حمل نه شو ولا هو منو خبرې دا اوس خبرې ابا چې کمنو کله نبی علیہ السلام ته یو خبر سره بل خبره نبی علیہ السلام پر الله رب عزت به پتاو کې چې څوک نبی علیہ السلام سره پټه جرګه کول غواړي پټه جرګه هغه وخت پیسې ورکو پیسې ورکو صدقه ورکو نبی عليه السلام لا الله به کوم د نوستاسو بیا جرګه صحیح جرګه دی ویرا شو ګورو سی په مسلو پیس کې خود چې لکه مسلې کې نو پیس پاور کای پرې دا وایې سړیا ادا حکم الله مقرر کړو ولکه دایم پاتشو ونو دایم پاتشو ونو همیشه د بارانو علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي په پدې باندې आवाज ما عمل کړل ویل ز درهم ور سره کتلم یو یو به ورکو د نبی رسول الله نه یو یو تاسو کو د مسلې یو یو تاسو می کو نور به چا عمل وینې نه کړ ایمان والو پاوخي چې تاسو جرګه کوئ د پیغمبر علی السلام سره نو مخکې کې د جرګې خپل نه صدقاتن خیرات دا فائدہ مندی تاسو لاره دا نبی علیہ السلام لا خیرات نو دا د اسلام سوسایټی لو بیت المال لو ذالکم خیر لکم دا ډیره فائدہ مند راستاو د پاره او پاکه خبره معاشره په پاکه شي کتا سونو مندلې فایلم تجدو کتا سونو مند خیرات پیسې سنشته یقین الله بخون کې مهربان دی عاشق تمان دو قدمو آیت تاسو یریږي چې پیش کی تاسو او مخیور کی تاسو جرگو خپلو نا خیراتو نا او کتا سونه کدا کار با او کې سونه کتا سودا کار او الله ما فکر دې استا سنا پتا والله علیکم الله رب العزت معاف کړی تاسو دا تماف کړل او مهرباني وکړه الله پتا سبحانه د تو حکم معاف کو خدا را روان ګره منسوخ نه دي نو دروي مزلرا ور کوي زکات بدنی او مالی تابعداري کوي واطيع الله او يا تابعداري او کي الله پیغمبري او الله کو خبر الله خبردار دې په عمل تاسو آئے فکر دنے دیکھڑے آئے کسانو تا دا درین زجر منافقانو تا دا غی گندہ اعمال ذکر کئی چی اصل کی دیر اسلام خلاف او دا مسلمانانو خلاف خوفیہ سازشو نکئی پٹ منصوبے جوڑی پٹ جماعتو نا جوڑی دی وجہ دادا چردی کافر سرا او یہود سرا راز باز دے او دا یہود استازان دی او یهود د اسلام دشمنانو دا چل و تسوخی یهود پا دی بنیاد باندی چه منافقان و خوفیه جماعت جوڑاو او خوفیه سوسائیتی جوڑاولا پت مشوره بکولی پا دیر باراغی مسجد زرارم جوڑ کرو سی جوڑ کرو مسجد زرار دا چه دین خلاف پت جرگر کئی نابی ازان لزایم گوری او ملګری ځان لګوري آی فکر دین نه کړه که سانو تا شری دوستی کې داسې او کوم سره چخار او غوسه کړه الله بدی باندې خدا دا صدا مفاد پرستی بس دین ساسو دی اون دا غي دې مثال چې کمندنو کشات العائره دا چې کمندنو هغه ګړه چې واری راوړي تعیر الی هاذا مره و الی هاذا مره دا ګوري جوار به کوم ځای سړی او کله یو په لذي او کله بل په لذي دا مفاد پرسته ما من کوم الا منهم نه دې ستا سنا نه دې دینا پلا منهم ويالفون الکذب او دې قسم کې بدارو او ويالم نو دې پويږي ير ول ور کوي تیار کړل الله دې ناراض اصحاب یقینا دې بد بد یا شکایت اتخذوا ایمانهم جنتان جوړ کړی دې د خپل قسمونو نه ډال فسدوان سبیل الله دای باندې خلک د دین د الله نه قسمونه کوي په دروغه فسدوان سبیل الله او باندې خلک د دین د الله نه دای له عذاب شرمون کې لن توغنیانو په مال او په اولاد دې نه دوک کیږي بالکل با فائدہ ورن کې دی لرا مالونه او اولادونه دې الله د عذاب نه معمولیوم دار دوزخیان دی وي پرې کې همیشه پاور چرا پورته کې الله دې لرا ټول مقسمونه وکي الله تا لکه دې قسمونه کوي نن تاسو ته دایوال ته بیا قسمونه کوي د الله دربار کې خیال دار جزا و صفایدو کې پیا سبونه غمان کې انو مالا شین او دې غمان کې خان نو مالا شې یقینا دې دې په ستريقه او په دین باندې یعنی موږ هم یو مهلت کو او یو کار چلو خبردار یقینا دیره درو جن استعوذ علی الشیطان غالب شوه له مسلط شوه له دیوان شیطان استاد غلط ته کاغذ انسانانو شیطانی او کاغذ پیریانو شیطانی دای جرګی کی دا شیطان په لاړو لوندې دا چې کمندونو شیطان ملګری دی استعوذ علی الشیطان ګیر کړی دی دیلار غالب شوه دے حضور اور شوه دے مسلط شوه دے بدیبان شیطان نو ہر کڑے دے دین دین دا اللہ دا اللہ دین تے مکمل ہر دے نو خلاف جرگی کئی او دا اللہ دا قانون مشورے نکئی دین پیجنی ننو با دین خلاف جرگی کئی فان ساہم ذکر اللہ نو ہر کڑے دینا دے شیطان یاب دا اللہ و دین دا اللہ نو دا سے دا پارٹی دے شیطان دا شرکہ میں پارٹا ہے مشن چې کمندونو د دین خلاف دي بازار شیطان پارٹی ده دا پارٹی او ډاله شیطان او خبردار یقینا ډاله شیطان دې برباد تاوانيان دا مونږ ته ادب راکو چې شنو منافقانو نه او ردا سے تخریب کارو سیاسی جماعتونو نه نفرت وکي چې راغې مشن او نظام غلط وی او دا غلط او په طریقه باندې هغه د کمینو سیاسي تنظیم چلای د دې نتیجه به تفریق وي جدائی به وي او د نظریه دغه نتیجه به وحدت نه وي دا شیطان چې کمینو دیتا دا چلو نا خیلی چه کالا دا سی سیاسی گوندونی او سیاسی پاٹایوی نفرت تیو که برباد بشی یقین نا آکسان چغی مخالفت کئی قوانین جوڑی خلاف دا اللہ دا پیغمبری دالی فلا ذلی انتظامی امورو کی او سیاسی امورو کی دا اللہ دا پیغمبر خلاف کی او دا انگریز پا طریقہ باننے داغه په قانون برتانوی نظام پاغه په طریقه باندې نظر د کمندو جوړی صدا دلیل دی غلامان دي کنه ځکه چې دا چا قانون راوغه صداغه شو اولایک فی الذلین دار چې کمندو خوار او ذلیل بشارت دا مو آیا چې مونږ لګیو مونږ لګیو تا سره الله نه کنه لیکل دی الله دا خبره دا خبر الله لیکل دا لا غلبنا انا ورسولي چې خامخا زور اړ بهمزا او پیغمبران زما یا زور ورکی ګمبازا او زما پیغمبران مونږ به زور ورکیږو یقینا غالب کی ګمبازا او زما پیغمبران یقینا الله قوی عزیز هر طاقت والا او زورور لا تجد قوم يؤمنون بالله دا الله چې کوم جماعت دي دا اللہ سے کم جماعتی دا آغی صفات ذکر گئی مقابل دا شجر الشیطان دا آغی اولی صفات ذکر گئی چه دا سے تعلیم دا سے تحضیب دا سے قانون با نرائج کئی او نبخوری چه پا آغی سارا افتراق دا مسلمانانو رجی دا مسلمانانو افتراق و جداوال رجی پای کې سړی دنیا پرشي او د بل رور مسلمان دشمن شي دا سي تعلیمات پنه خوري دا الله د دشمنانو دا غیر کلچر دا غیر تهذیب دا غیر وایکاټ دي دا غیر وایکاټ دي نو دا د وایکاټ عام خبره عمر رضی الله تعالی نو پخپلو نصیحتونو کې او نصیحت دا کړو وا تذل ادو وقت واحتفظ من خليل الا الامين وا تذل ادو وقت د خپل دشمن لریشه داغن لریشه بل په نصیحتونو کې وو ولا تصف بالفاجر رنا فرمان سړي ملګرتیا مکو فَيُعَلِّمُكَ مِنْ فُجُورِهِ هغه ورته ګنا چلو کوي ته ګنا چل به تاسو کوي لا تجد قوما نبا ممیدا سی او قوم چې هغه یقین کوي په الله او پر درستانه چې دوی توسیو کې او مینا دیو کې دا چا سره چې څوک د الله د پیغمبر خلاف قوانین مقرری او خوفیت جماعت او تنظیم چلی یا کارا سیاسی نظم چلی دا اللہ دا نظم خلاف غسر و محبت نکای یو آدون من حاد دلنا نبی علیہ السلام فرمائل اللہم لا تجل لفاجر ولا لفاسق علی یدا اللہ دا فاسق او دا فاجر پا ما بانی احسان مراولی زکا فیود دیه قلبی چه سڑی سر اسو که احسانو کی نظر بنده دلو سر بیامینه کئی نبی آباز دو پده آیات کی رادا شما اللہ وی چه سوک چه کمدنو دا اللہ مخالفت کی و دا پیغمبر مخالفت کی نو مسلمان مداغ سر امینه نکئی مسلمان مداغ سر امینه نکئی اگر کپلاری وی اگر کروری وی اگر که چه کمدنو خضای وی اگر که کام قبیلہ وزیسولی وی پوچه دا اللہ دشمنی کئی او دا اللہ رب و رضت خلاف مشن او پروگرام چلی دے بد آغی سر محبت نکئی محبت پو سر نکئی کم دا ایمان تقاضا دا ایمان تا قاضار ده لا تجد قوم یؤمنون بالله نبوم یو قوم چه یقین کئی پا اللہ ایمان لری پا اللہ و پرد رستانائی چه دیلی مینو کی دا آغا چا سرا چه مخالفت کی دا اللہ و دا پیغمباری اگر کوئی دا پلاران ددی او یا زامن ددی یا رون ددی یا کام قبیل ددی دا سی چه شوا نو معلوم شو چه اس تی ایمان سڑتا سشو واردان نشو دا خلق خلق کرده اللہ لیکلی دا اللہ پسنون ددی کی ایمان الله ولا پسلون کی ایمان کلک کړه دے او کلک کړه دی الله دی غرا مهربان ہے خپل باندې او دنه بکی الله دی غرا باغونو تا چې وی ولا نه راغنا سندو نا می شوی بده کی خوشاله وی الله رضی الله دی او خوشاله دی الله نام داس جماعت چې بدی اصول برابر نو دای چې په دنیا کې مشورې تکینی او اجلاس تکینی او دای چې د خلکو لپاره کم قانون مقرر کی او نظم چې ګندنو مقرر کی نه غبد الله خوخي رضی الله عنهم ورضوا اخرت کې هم نو دنیا کې هم رضی الله عنهم خوشاله وي الله دې ناتي او خوشاله دا غنا دا لړل الله خبردار یقینا دا لړل چې تنظیمي امور کې دا الله او رسول خبره مانی او سیاست په دې اصول باندې کوي او دا انگریز اصول او کافر اصول نه کوي خدا دې کمندونو حزب الله دي اولایک حزب الله خبردار یقینا وانا سیندی رحم الله دې په خوا ویلو په هندستان کې اوس دا حزب نشته وی اوس جماعت مې نه اصل جماعت دا سوچ نه کوي چې د مسلمانانو نظم اتفاق اتحاد دا به کمندونو څنګه یو کیږي او اسلام به کمونو څنګه خوريږي او غالب کیږي وا وی البته دا څنګه شاملې چې مسلمانانو کې نشته وی په هارا پټای کې افراد پولیس پولیسټا په هارا پټای کې افراد ستوري خو د قران په تدبر او د اسلام په فکر هغه یو کول غواړي الا ان حزب الله خبردار یقینا د الله باندې دی کامیاب سورۃ الحشر مدنی سورۃ ته او نزول کی یو سل یو نمبر دی پس دو صورت بیینی او مخی دو صورت النور ننازل شوی دی مخی صورت کی مفسدینو لا چه سوک دو مسلمانان و میند که فساد پوری دا اغی نظم خرابی اغی لزورن آورکلا نو دی صورت کی ولیار آورکی چه کلا مسلمانانو یو جماعت جوڑ کو او حزب اللہ رالل نا اللہ ڈالا رامک تشوا نو خام خابر دی دو ڈالو جنگ رازی حزب اللہ و دی حزب الشیطان جنگ بسکی گی انخلاب کی جنگ ناگزیر دی نو چراشی نو دی حزب الشیطان پتا بولگی آغی بتبا و برباد شی نو یارا ذکر کئی حزب الشیطان تا مخ کې هغه ته زور نه وی ته شیطان پاتای تا او څه ګندنو هغه یې لاره ذکر کړي چې د مجاهدینو د طاقت روحاني طاقت او د مجاهدینو حمله ته ټینګېدلې هغه ته ټینګېدلې نشي اگر کدی سره مادیات زیات کړي نو یې را ذکر کړي مخ کې صورت کې اخیره کی ہوئی چه حزب اللہ چه کمدنو کامیاب دی نزلت ابتدا کی ہوئی چه مسئلہ دا توحید دا دی میشن دے و دا کامیابای مسئلہ دا مسئلہ دا توحید دعوی دا صورت آغا یرا دا دنیا دنیاوی یرا سره د زورن نه چې څوک د الله د دین خلاف کوي هغه به شکست وخوري او د الله د حزب الله مقابله کې وسر وخوري دا اول یو مسله توحید ذکر کړي بیا د تفیف دنیوي مثال تر اتم نمبر آیا ته ګوره اتم نمبر آیات پوری پینزم نمبر پنج نمبر بیاد شپاگم نمبر آیات نا تر رکو تر آخیر لسم نمبر آیات پوری چه اللہ دل فتح در کرا او بره دل اللہ در کرو نو اسلام سرمایدارانی سرمایدارانه نظام نه مانی ته سرمایې ته قداري نه مانی واسه نه چې د مال له وجې تاسو نظم خراب شي زنه په مال کې دومره مالداران شي چې نور خلک د ځان غلامان کی نو د مالې فیدا قسم تقسیم طریقه ذکر کړي په کار د حکومت مالدار وي افراد نه بیا دویم رکو کی زورنا ذکر گئی منافقینو تا زورنے چھدئی چھ کم دنو تاثر نمل گری کی گی چھ کم حضب الشیطانو آئی تا زورنے سرد یرد دنیا نا درہم رکو کی مسلمانانو لا ترغیب دے آخرت تا اخفل اصلاحو کئی قرآن سربا اللہ رب العزت قرآنی نظام سربا اللہ دو غرون و بشانتی حکومتونا دڑی وڑی کی تاسو قرآن ہوا اینو او دا اللہ صفتونا و توحید خور کی میں اصلاح دا عقیدی توحید آخر کی ذکر گئی امتیازاتو کی یو د بنو نذیر او د بنو قینقاع د غزوی بیان د مالفه مصارف او اسماء الحسنا ډیر ذکر کړي اول مسله د توحید وروړي چې جهاد د دې مسلې لپاره ده او کامیابی په دې مسله ده سبا لله ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانی دا اللہ دا پارا آغا سچ باسمانو کی دا آج بزماکی او آغا اللہ را زورور و دا حکمت والا او آغا اللہ را زورور علاقیم و دا حکمت والا اغا دا آغا ذات اخرج اللذین کفرو دا دا یاری دا دنیا مثال یاری دا دنیا مثال د آیاتونو کې د بنو نذیر واقع ذکر کړي غزوه بنو نذیر دا يهوديانو دایوانه نبی عليه السلام چړای کړي وا لو جماعت کړه وعده ما تکړه وا او دایوانه چې کمندونو حمله وکړه شاول اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کری دی لِأَوَّلِ الْحَشَر چه دا اقدامی جنگو اولنی دا نبی علیہ السلام نو ای دا خبر کول چه پہ اسلام کی اقدامی جنگ نشتے دا غلط دا دا غلط دا رزن و خلق دا نظریہ دا لکا مولانا شبلی صاحب شو هغه په سیرت النبی کې ډیر زور ورکړی وی چې نبی علیہ السلام صرف دفاعی جنگ کړی دی دا د یورپ والو د اعتراضاتو نه متاثر شي او مرغوب شي نبی اجازه کمندنو په اسلام د احکاماتو تعویلات کی دا ډیر خلک ته مولانا عبد الرحمن سیوهاروی رحمه الله اغم ذکر کړی دی چې دا مولانا شبلی رحمه الله غلطی ده اسلام کی دفاعی جنگوم دے اقدامیم نے نبی علیہ السلام اغه د کمندنو بدر کے ظاهر کې اقدام کړی دی نبی علیہ السلام اقدام کړی دی او چونکی هغه کې لګا مسله وا نو قران هغه ته اقدام نیوی ویلی ځکه تعالی نبی علیہ السلام قافلې لو او خبره بل رااله فتح مکہ نبی علیہ السلام اقدامی جنگ کرے دے تبوک دے نبی علیہ السلام اقدامی جنگ ہو غزوہ بنی مصطلق دا اقدامی جنگ ہو دیر جنگونا اقدامی ہو اقدامی جنگ پہ اسلام کشتا عظمان فقہ ذکر کئی دے مسلمانان و حکومتی اسلامی خلافتی د مسلمانانو په امیر باندې ضروری دي چې کال کې دی یو ځلې اصل لخر په یو طرف غلې په چاله حمله کوي چې فوج کوم سستی ناراضي او د کافرون چې کندنو هغه هم تم د مسلمان نه پیدا کیږي چې د کال کې یو ځلې چجه کوي نو هغه به مرو او چې خدای پاک بیا را پانه شي پرش پکای دی په اقدام په اسلام کې شتا دلته اول الحشر بنو نذیر باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حمله کړو وا هغه قلعه بند کړار سی بند کړل او موږ سره بلا راشن شته بنا سی بار نبی علیہ السلام ورغورو ته بار ناشي نبی علیہ السلام حکم کو پیدا دی دا بهر باغ چي کجوري دا ټول اوسي دی او پاغه وخت غنم هغه د کمنوی له پاخه شي نبی علیہ السلام غنم ته ولور ورته کوي غنم ته ولور ورته کوي چې کله چې کمنوی له کجورو ته او غنم ته ولور ورته کو دا کله ساره خوته دډوږي خاتلې دې د باران راو راو خاتل بیا محمد پتا هو چې کمنو په خپل په فساد نه قد كنت تنها عن الفساد تاو با دا فساد نمانا کولا او اس پخپل چه کمدنو فساد کئے وہ نسوازائے او فصلو نسوازائے دے فصلو نو دے وہ نسو گناہ کردے دے پرست تو آیات راگی فبیزن اللہ نادا اللہ حکم مجدہ ہوگی ناغی مذاکرات تا مجبور شو مذاکرات تا مجبور شو پی بس سید منگ بلال شو نبی علیہ السلام دے دا مدینی نوزی نو خیبر تلالل بیا خیبر نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز غلوال خیبر دا چه کمدنو لارلو ما قطعات من لینت هو اللذی اللہ دے آغازات اخرج اللذی نا کفرو شوی اصلا کسان چنکار کرو دے کتاب والاونا دے کورنو دینا پاول زل پاول حملہ باننے پاول زل جمع کیر دلو لخکر پاول زل حملہ باننے ما ظننت من يخرجوا ده کافر همیشه ده پارا او ده شیطان ده ڈلی همیشه ده پارا اعتماد پا مادیات ہوئی خودتش مادیات سنی شکاوالے شکالا چه کمدن و روحانی طاقت نوی مادیات کس نشکاوالے دیو جناب فوجی طاقت لا روحانی طاقت ضروری دی چه مسلمانانو کم فوجی نظام دی پر آغای ایمان او اخلاقیات آغا مضبوط پکار دی کپ آغای که شجاعت نوی بہادری نوی آغا بیا چه کمدنو کار نشی کولے کار نشی کولے نو دی و جنادا قرآن ذکر گئی دا دیوی چه زمان قیلے مضبوطی دی من سرا چه کمدنو مال دیر دی من سرا وصلہ دیر دا امون مقابله کوله شو خواغه ایس پا کار رانه لن مادیات بغیر روحانیات و نکار نشی کوله دنیا کوئے پیر مارکه روح و بدن پیش داد روح و دا بدن مارکه دا یورپ سارا چه کمدن و مادیات تی او ایم اسلام کی روحانیات تی اللہ کو پامر دی مومن پی بروسا ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ دے اسلام اعتماد هغه په روحانياتو ده پکلک ایمان نه او ابلیس کو یورپ کې ماشینو کا سارا او کفر په مادیاتو ټینګ دي مادیات د ایمانياتو مقابله ته هیڅ مړي نه وازوانو انو ما زران دم یخرجو تاسو خیالم نه کو چې دی ووزی دی ور دې خلې نه راوزی ایا خرجو دا چې دی براوزی او دې خیال کو چې یقین دې مانیاتم حسونهم بچ کون کی دې لرا خلې نه دی دا الله دا عذاب نه او دا الله دا لخرنا مراغ دې دا الله رب دې دا تاغه طرف نه چې دې ګمانو نو دا سه طرف نه الله عذاب راغه او مجاهدین دا سه طرف نه حمله وکړه چې دیو ګمانو نو لکهونو ته سیلې ورته کو یو خریبونا بیوت وقذفا اورتاو کا الله پرزونو دې کروب ایمان او شجاعت لازم او ملزوم ني چې شجاعت نه وي نو هیڅ ني اورتاو کا الله پرزونو دې کیارا یو خریبونا بیوتام قران اولي قرنا دې بيدیم پلاسونو خپلو باندې او پلاسونو دې ایماندارو عبرت واخلي يا قلمندو فلولان كتب الله عليهم الجلاء کنو مقر کړی الله په دې باندې وتل ریخلو نا شړل مخامخ عذاب ور کړو دلر الله په دنیا کې فاتبرو مرنا سندي ذکر کوي عبرت دا وی چې سړی دا معلوم نا خپل حال معلوم کی وای د دین مرنا سندي وی خپل حال معلوم کوي چې کله يهودو خپل کار پرې خود اهل کتابو انقلاب پرې خودو لاغین الله بدل واغس زګه دا د آسمانی نظام خوندانو او د نبی علی السلام راستونه کړه په کار د نبی علی السلام یې سکړل او وی نکړه الله رب العزت ذلیل کړل ریته مسلمانانو ځان ته وګوري کته سو آسمانی نظام او انقلابی مهنت پرې خودو دغه به مال شي دشمن به در باندې مسلط شي او بیا به د خارون نو د کلو نو وباسي کنو مو کړ الله په دې باندې شړل سزا به ور کړو دې لره په دنیا کې فلاز د مؤمنانو او دې لره په آخرت کې عذاب جوړ دے دار دی وجنا چې یقینا دې مخالفت کې دا الله او پیغمبر دې ومن یشاق الله او سوک چې مخالفت کې دا الله یقینا الله له سخت سزا والا ما قضاتم لینا دا جواب کی شغی وی اے نبی علیہ السلام تا خو د فساد نه منع کولا کافرانو له سزا وا ما قضاتم لینا تن دا مساله چې د حربیانو زور په سبا نه ختمیږي او ماتیږي نو هغه کول شي چې د حربیانو زور په ماتیږي نو دا کول شي چه داغی فصل و سیزی داغی ونی و سیزی داغی غرف تیلی ورطا کی نا کولیشو ما قطعتو ملینا او ترکتو موا قائما ما قطعتو ملینا تین نغساول تاسو کجوری او پر خودی تاسو دیل ما مانم غلطو ما قطعتو ملینا تین او آچه کٹ کولی تاسو کمی کجوری یا پات کول تاسو وغیرہ نو ولاړی په مونډانو خپل باندې دا په حکم دا الله باندې اور دې لپاره چې شرم یې الله نا فرمانه خلق پما ف الله دا زمالفه مسله ذکر کړي مالفه آغوی شاغ یو غنیمت ته چې جنگو کې او د کافرو نه پاتې شي دا غنیمتی دویم دی کمدنو مالیفی بی چه کافر یوزائی کی بنشی حملوشی بی او آغای چه کمدنو اوائی چه بس سیده من جنگ نکو خمگلا مقرار که من دی علاقی ندو تاسته پریدو آئی دک پڑھا کار سپاتی کی پس صلح باندی پروغ جوڑا مذاکراتو ار صفات شي کورونه ډک پات شي او کورونه نلار شي خدا مالک دې نو مال فیت دې مال غنیمت پنځمه ایتوب بیت المال کې کې دي او بقای شینی نو دا مجاهدین کې تقسیم کې دا سورته انفال ویلې او مال فیت دې دا ورکول پټولا ټول پټول چې دې نو دا بیت المال کې خوذل شي دا غیر بیا مهاجرین لور کا انصار لور کا ک جنگ کې شریک شي وي او کنه دې شریک شي وي بلکې بیت المال کې وفروتی دا غیر غصمه کوم د بیت المال دی تر قیامت پورې مسلمانان دا غیر نه फायदा واستي شي دا غیر مسلمان फायदा واستي شي تر قیامت پورې دا مصارب ذکر کې تر رکو تر اخره وما فعل ولا رسولي اوا چرو ګرځول الله خپل پیغمبر تر دینا ور ګل راوي ګرځول نو غلول تاسو په دیوانه اسونا او نو خان والله رب العزت زور ورکی خپل پیغمبران پاچا چیرا دیو کی مصرو پیرا دیو او الله فارس بار قدرت والا اوس مصارف دا اللہ در کڑی دی حدی که خاص و کسانو تیگداری نشتا قرآن سرمایه دارانا نظام نخو خی چی افراد چی دی چاری دی حکومت نمالدار چی دا دا قرآن طریقه ندا او دا اسلام طریقه ندا اسلام کې و حکومت دا افراد و ندیر مالدار پا اوس وقت که افراد چی دی دا دا حکومت ندیر مالدار دی او دا سه افراد سه چه حکومت لکرز ورکی کرز ورکی زمون پده وطن کی ما فا اللہ ولا رسولی آغش را گردولی دی اللہ فل پیغمبر تا تخارون والا ونا دا دا پار دا اللہ دی دا پیغمبر او دا پار دا قلق پلوانو رشتدارانو او دا تیمانانو غریبانانو مسافرو حکمت پده کی چه دا با دا بیت المالی ټول پر ټول باندې ځای ولې کایلا یکونا دولتم بیر لغیا انکم د دې لپاره چې نشی چرلی دونکي د اعمال په میاں د مالدارانو تاسو کې چې با صرف د مالدارانو شي او سرمایدارانه نظام راشي سرمایدارانه نظام کې پېچلېزم راس مالیا چې مالدار د مالدار کیږي او غریب د لا پکته دي دیا دمال دواجنا غارب دمالدار غلامی کی و انسان دی انسان سشی غلام شی اسلام دان خوخی چه انسان دی انسان غلام شی و کیل آیا کون دولتا بدا طول پا مال غنیمت کی که دی کیل آیا کون دولتا چه نشی دا مال چرلی دون که فمیان دمالداران استاسو که فما آتا کم الرسولو او د دینه پس ک نبی علیہ السلام چاله لګور کی چاله ډیر ور کوي ور دي کی ابا چې څو در کوي هغه واخلہ کلک در کوي واخلہ کډیر در کوي واخلہ بس پیغمبر هغه واخلہ ظاهر کې آیات مال د ور کول مبارک دي چې امیر د لګ در کوي او کډیر در کوي قبول کړه ابا داد امیر به اختیارات او خبره ده چې امیر خو خدا کالگ ورکی کڑیر ورکی خو محدثین و مفسرین و بلکہ صحابو دا آیات عام ہوئے لئے ما آتاکم الرسول فخذوهو وما نهاکم عنہ فانتهو کم کارونه چې پیغمبر کئی نو کوائے چه کم نکئی مئی کوا نیکئی مئی کوا تو پیغمبر اتباع ہوتا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل زنانو تا بیان کو تفائی کیوئل شلان اللہ الواشم والمستوشم لانت تے پا آغا زنانا چھ پوخ خال لگئی پوخو او بلا وطناس تے او بدی لگون کیوم لانت تے او چھ کم خذل لگئی نفاغیم لانت تے یو زنانو تاوی ابن مسعود تا چه قراتو کتاب اللہ وما وجدتو فیا تو ویچه اللہ لانت کرده انشاء الله لعنت کړي نو هغه په قران کې راغلي او ما قران لوستل دي ما په کې دا نه دي دي چې په خالګر باندې لعنت ته په خالګر لعنت ته عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ سووي لو قراتيه لو جتيه کتا قران لوستل دي نو تا په کې مونډل دي ورته وي اما قرات هذه الايا ما تاكم الرسول فخذوا وما نهاكم فانتهوا ولتا دا آیات نزل استلے شما تاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا دین استدلالات عالمان کړی دي او ویل دي چې الاتباع يكون في الفعل يكون في الترك نبی علیہ السلام تابعداری اپ کول او پن کول دواړو کې ده چې کوم کارونه نبی علیہ السلام کړی دي داغي کول سنت دي او چې کوم یې نه دي کړی داغي نه کول سنت دي داغي نه کول سنت دي نه کول سنت دي لکه اذان کې په اخره کې لا اله الا الله محمد رسول الله کې شته او دا نه ویل سنت دي د فرض او صلو رکعات دې منسکای او دویم رکعت باندې عبد الرسول نورستو درود شریف نبی علیہ السلام نه دی ویلې نه به وای نبی علیہ السلام نه دی ویلې نه به وای کدی وینو سجده سوال ا اختر وزلا اذان او اقامت نشتا اوس پدې کې څه نه یو خایا چې نبی علیہ الصلات والسلام منع کړی چې څه وجه کمنو اذان او اقامت نه کړي بس دا د نبی علیہ السلام نه کول نه کیږي کار دا فقاو ډیر د استدلالات کړی دي او ټکې ویل د دلیل لعدم فعله صلی الله علیه وسلم دا نو وي چې نه هی صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام د دین امانه کړی ده فدې کې بدعتیان غلطي چوته وه دوا با د سنت په جمع مکوا وې نبی علیہ السلام کړی نه ده نو منه کوم نه کړی کنه الله دې خوشاله کات نبی علیہ السلام نه ده کړی نو دا نه کول سنت دي دا تا غل مشوره ورکه چې ستانه اونې کمال پاتې شوی دي فقاده استدلال کوي چې لعدم فعله صلی الله علیه وسلم ذکر چې نبی علیہ السلام دا کار نه وکړ و ما تاكم الرسول فخذوه هوا چې درکې تاسو پیغمبر درګل تاسو پیغمبر هوا کلی غلرا او کمی چې در نمانه کن و بند شید آغی نا او یرگی دا اللہ نا یقین اللہ را سخت سزا والا مصارف ذکر کئی پیغمبر دی فقراء و مهاجرین و لور کی او دا انصار دا مهاجرین و فضائل ذکر کئی دا پار دا مختاجان و مهاجرین و حجرت کن کو آکسان و چه اغیی اصر شیو شلل شیو دو کورون و مالون و قلون او دا اغیی سیرت داده فضل من اللہ یبتغونا لَٰتَي فَضَلَ اللّٰهُ عَلَىٰ تَرَفْنَا رَضَامَتِيا وَيَنصُرُنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ او مدد کيده الله او پیغمبر دا الله رضی خدمت ته چمتو دي هر وخت تیار دي اولائک هم صادقون دا خلق چې دي درشتيني دوی مصرف او فضائل الانصار انصار الذي ورکی پیغمبر اختیار دي او کسان الله تبو الدار والايمان چا غي زين ولو قدار ایمان پدار اسلام کې زایني ولا په مدینه کې وال ایمان او راوړو ایمان و امنو ایمان تاوا و دارا زایني ولا چې کمنو پدار اسلام کې په مدینه کې وال ایمان او راوړو ایمان ایمان راوړو من قبلهم مخکې د مهاجرینو نه د مهاجرینو نه مخکې لا مهاجرین راغلي نو او دې چې کمنو مدینه کې دیرو مسلمانان شيو د نبی عليه صلوات و سلام د هجرت ټول بندوبست هغه یې کړو هغه یې کړو ځکه نبی عليه السلام به دعا کوله اللهم ارحم الانصار و ابناء الانصار یا الله په انصار رحم وکي او یا الله د انصار په بچو رحم وکي جزاکم الله خيرا یا معاشر الانصار فوالله ما مثلنا ومثلكم ما مثلنا ومثلكم الا كما قال الغنوي. نبی علیہ السلام انصار ته دوا کولا. سیرت مصطفی کی مولانا کاندلوی رحم الله ذکر کړی دی انصار ته دوا کولا وی جزاکم الله خیرا یا معاشر الانصار. الله تاسو له بددر کی انصار زمونږ او تاسو مثال د غنوی غشیر دی چې جزا الله عنا جعفر حين ازلقت بنا نالنا في الوادي تبتوب ذلتي. چې هغه د کمدنو ویلو چې کله زمون خو خو دا نو تاسو زمون مدد کړو چې کله د کمدنو مکی والو په مونږ ظلم ستمو کو تاسو زمون مرسته کړو. هغه د مکه نه مدینه کې ډیرو دار ایمان دار اسلام هغه جوړ کړو تب او دار ول ایمان چې هغه ځایني ولو په دار اسلام کې نه مدینه کې اور اور ایمان مکه مهاجرینو نه يحبون من هاجر اليهم دی مینه کوي هغه چا سره چې هجرت کوي دی تا من هاجر اليهم مینه کوي هغه چا سره چې هجرت کوي دی تا فلا یجدون فی صدورهم حاجة یعنی پراتلون کی ایماندار خوشحالی کی دا کفرس کا مدرسه کې زور طالبی دې مثال انصاری دی او بهاجر راشي نوی طالبان راشي دانه چې دا زور طالب وي بسترې خنور رالی موږ له ځان له ډوډۍ نشو دا په ګلانو رالو کا دانه چې لکه غونډانی نه دې شکر دې الحمدلله زما د دین ملګری نور رالل او د دې سره خپل قسمت په خپل راضي کې دې چې موږ وسره خوشو موږ وسره خوشو دې وخپکیږي نه يحبون من هاجر الیهم محلی تر تبلیغی جماعت راغې دا مو چې پوف وي مونږ ځان لته کمزونو دغه څنګه جماعتو اوس نور په کلا بیل رااله نور په کلا بیل رااله هغه له خدای خپل ور کوي تعالی رب العزت د دین مرسته کوون کی رااله تانګي غما يحبون من هاجر الیهم انصار صفات داله چا شوق کوي مینا کوي يحبون مینا کوي هغه چا سره هجرت وکړي دی په طرف دین او نو مخصوصی په خپل سینو کې تانسیا دا غره چې ورکړی شو دی تا نبی علیہ السلام ور له ګور کې کډې ور کې اړوي نو کنه راکې په لای په خلا خوشاله درې وایو سرون اعلان حسین او دې مخ کې په خپل ځانونو دا صفت نن سبا لگا والله دې په کې مونږ کې پیدا کې ودا سی وو وایو نو نور حسین دې شو وایو سرون اعلان حسین او دې مخ کې په خپل ځانونو غورکې ترجیح ورکې په خپل ځانونو باندې فایو سرونا او غورکې دې نور لا په خپل ځانونو اگر کړه دې لوګ ویو حاجتي خپل سخت ضرورت ته کوئی بل لري ورکی ځان یې ربو کو اخیا نو درې واړو شوشو شهیدان خپل لا ورکول بل لا ورکول بل لا ورکول دا دې کمونو یو عام صفاتو وای د بخارا چې کمدنو یو فقیر درویش سره سمرقند والا ملاو سو هغه ته وای وی د بخارا د درویشانو سره حال دی د بخارا چې کم نیکان خلق دي علما طلاب او حاج دي هغه سره حال دی هغه ته وای وی ډیر خو صفاتونه دي وای سو وای کوارته ملاو شي نوخري او کوارته نی ملاو نو صبر کوي دغه کوله کوي هغه د سمرقند والا وته وي په ها کذا حالو کلا د سمرقند په زموږ په سمرقند کې سپین دغه شانتي ستاسو نه کان خلک دغه شانتي رو زموږ د سمرقند د سپو حال دغه شانتي هغه ته دا تاسو وای وی چې ورته ورلړ کی نوکری او چې ورته ورلړل کی نو هغه ځکه له ناشتي بس وای د سمرقند فقیرانو سهال له او د سمرقند علماء او زهاد صحال له اغور ته د سمرقند الله والا چدي نو چې ورته مل نه ملاویږي نو صبر کوي او چې ته ملاو شي نو بل له ورته وای چې ورته نه ملاویږي نو صبر کوي او چې ته ملاو شي نو بل له سکی یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا یوسرون علی انفسهم منوالو اول ځان دی بیا ځان دی ولو کان بهم خصاصا اگر کوئی پریمان دی لوګه اجت او څوک چې بد کړی شه د شمتیا نفس نه مداد کامیاب والذین جاؤ من بعدهم دا درم مصرف ذکر کئی دا بل دا بے چه ستین دا غزوی بنو نزیرو شوا پا آغا ٹیم که دی نو دا تابعین او تب تابعین یا دی مطلب چې دا مال او دا قلا دا د حکومت اسلامی دا نورستنی خلق تیم سر غستی شی پایدہ جاؤ من بعدهم تر قیامت پوری تر قیامت پوری طول مسلمانان بدی ساخلی فائدہ اخلی والذین جاؤ من بعدهم او آکستان زمان پڑیرو ملکونو کبرا تا دا خوخرا دیو اس لی وقتی رو گینینو دا اندستان خو زمان دی دا زمان گره طول پر طول اواز کشمیر نا طول پر طول زمان گره دا سی کندنو پا یورپ کے دیر ایسا زمان گره دیر ایسا پا یورپ کے زمان گره دا ترکو سر بلال اکیری قبرس وغیرہ آٹولی زمان گره سپین ونلس دا چه کمدن زمان گره دا زمان گره سو قرآن آغی غصی دی او سو چه کمدن و قبضی شوی او خلکو چه کمدن زمکی عباد اکڑی او اغا سرمایه دارانا نظام شو انگریز مکی تقسیم کڑی چاله ډیر ور کړی چې کمه تالی سړو چاله لګي ور کړی هغه جاگیردار شو بزمو کو باندې نو سرمایدارانه نظام دلته راغې سرمایدارانه نظام راغې زمکا په اسلامی حکومت کې دوی حکومت خلکو له ور کوي د دې لپاره چې دې به ساتي ساتي به داغه مناسب ته کمندو فائدہ وته راغې اخلي او حکومت له بداغه قلم ور کوي قلم ور کوي داوی یا با اوشری یا با خیراجی حال تا پاغی با بیا حکومت مالدار کی گی او دا حکومت خزانه با مالداری او اس وقت که چه کم دزمکی اجاری دی او یا دزمکی غشرو ندی کدا چه کم دنو دا پاکستان دی خزانه تلال نو پا بلا با اوڑی خب بیا با طول یورپ تزی اخنا با طول بیچه تزی سوله یا پا لولا کلاو کنه دلی وزامنو برطانیی دا زمنګ دې خزانه دا پرناله دې طرف ته پکار را دا پاغه طرف ته کدا په دې طرف کو موږ دور بد نه یو دومره خواروم نه یو دومره قرضدارم نه یو خو دې قرض را لاله ځان لره لې دې کې په موږ پسې موږ په دې خراب یو او کنه را وایلې ځان له ویلې کې په موږ پسې الګ موږ لرا کې به موږ پسې لې کې موږ څه شي لیدلې موږ خپل تیل خرو خپل غنم خرو او خپل جوار وغوړو کړو موږ تاسو خو دې من له امریکای سره کړی دي چې موږ باندې تاسو قرضې شي دا وي وی خو یې دی حالت نه راوړي پرناله چې کمنو برتانی ته نه غښوي دا حالت چې کمنو شي لاړ شي بنکونو کې جمع شي موږ ته وی پتا څو دور دور او خاطر زه سړی د کوی زو په موږ نه شي ده والذین جاءوا من بعدهم هوا کسان چرال رستور دینا یقولون وای دی والذین د پاره دا کسانو چرال رستور دینا برستور دینا کی منگ اومیو تا قیام قیامت یا قولونا وای دی ربنا اغفر لنا اے رب زمانگا ماب کی منگ لرا مافیو کا منگ تا اواغ زمانگا رنوان کسانو تا شمخ کشیو زمانگا ایمان تا یعنی صحابو سر اعتقاد دی صلب بان مین دی ولا تجل فی قلوبنا غلن او مگر دی زمانگا بزرونو کی کینا دا پاردہ کسانو شیمان راوڑ دی دا معاصر نا نفرت نکی دا معاصر نا نفرت نکی ربانا یا رب زمانگا یقینا انتای ترس کونکی میں ربانا آئی فکر دینا دیکھنے دا زورنا منافقینو تا دا آگئی غلط آگئی چه کندنو قبائی آگئی ذکر کئی آئی فکر دینا دیکھنے آکستانو تا چاہی منافقت کردے وائی دی دا سلول ازوی بنو نظیر بچے سوال جوابوں کو کلک شیو تا بنو نظیر کی دا سلول ازوی داغه تا سوال جواب وکړو بنو نذیر تا کلک شي مونږ یو دا خیرات دی چې دوی به کمندرو په تاسو چړایا نه کې دی پیر دې په تاسو عملو کې تاسو په دا غاړې مونږ پیر دې غوړو نو چکړې به کوځلو سلول دې وته وي چې نبی عليه السلام په عملو کې به سلول دې په دوربین کې نه معلومې بلکې اسی په غیرت یې زولو بیا په دوربین کې نه معلومې نو آی فکر دې نه کړه آ کسانو تا چای منافقت کړل وای دی مبارز عزیزان له خوانې ملذینا اگر ورو خپلو عزیزان کلیوالو خپلو هغه کسانو ته چې کفر کړو د کتاب والاونه هغه ته وای کتا سو شړلې شوی نو بدا یادول رستا شړل زما شړل دنو خو جنما من مول تاسو روزو ولا نتی فی کوم عدنا بدا او من نه من استاد مبارک دی یو تن چاره و اچھا نه من وان قوتلتم لن سرنکم او وان قوتلتم او کتا سر جنگ کولی شی لن سرنکم مخامخ با مدد کوم استاسو من با استاسو مدد کو او الله گواہی کی چیخین اندی درو دین دی کو شړل شی دی نوزی نه بالکل نوزی لا خرجون ما نوزی دی سرا ولئن قوتلوا او کدی سره جنگ وکړی شو الله ان سرونام دا منافقان دې يهوديان مدد نکي ولئن نصروهم او کدی دې مدد وکړي نو مدد هم ډیر مزیدار دی لا یولون الادبار بی چرو بی بارود دماکی لا یولون الادبار خامخا دې څنګه نورې شاګانی او بیا ور دې مدد نکړی شي دا وجا لا انتم خامخا تاسو ډیر سخت یې پیارا کې پسینو دې کې دای چې کمنو د الله نه تم رلې لري کله کوم رجستارو گزار نه لري کی دوی ود بلل شو چې او گزارول کوي سره غزه ترلک لا انتم شد رابطن خامخا تاسو د مسلمان د ایمانی طاقت یو خپل روح دی خامخا تاسو ډیر سخت پیارا کې پسینو دې کې د الله نه دار دی وجنا چې خینن دی یو کوم پویږي نه ظاهری اسباب ته ګوري او حقایق ته نه ګوري لا يبقون لا يقاتلونكم جميعا دای جنگ نه کیتا او سرا جميعا ټول پجاما الا فی قرى محسنه مگر پاغا قلو کی او پکلو محفوظو کی محفوظو کی قلادارو کی یعنی چې دیوال ته تاوی دن نڑس کی مخامخ میدان ته نشی راتلې ته کمپیوټرایز جنگ کی الا فی قرى محسنه مگر چې کمندونو پاکلو محفوظو کې او می ورای جذور یا خور دیوالونو نا باسون بینم شدید جنگ دې تر خپل میان ډېر سخت دی یعنی مطلب زړونه یو بل نه مختلف دي باسون رستو راځي باسون بینم شدید جنگ دې تر خپل میان ډېر سخت دی تاسو هم جمعیا سب ګمار کې په دې باندې دی یو وقلوبم شتا او زړونه دې جدا جدا دي مطلب افکار نظریات سری قلوبم سوچنا او زړونه نظریات عقاید هغه جدا دي دار دیو جنا چې یقین دی او قوم دې لا عقل نه کار نه لې کما صلی الذین بنو نذیر او شړلې شو لکر دینه مکه چې بنو قینقاع شړلې شو دا بل غزوه بنو قینقاع ته اشاره ده د دینه مکه یو قبیله وا بنو قینقاع دا سرمایدار وړي زیات نبی علیہ السلام په یو خبره کې دی لاله جرګه او سره کوله ته دی نبی علیہ السلام توی ته دی ځکینا ابو بکر رضی الله تعالی او سره مو عمر رضی الله سره مو په ته دی ځکینا من خبره کو تا ته ویوایو نبی علیہ السلام دیو دیوال سره کینو دی دن لاله قلعه کې او بره یو غټ غټ د میچلې پل غټ غټو دا وکاتو چې په نبی علیہ السلام راته او د دیوال نشا لاندې چې دې څخه کمندونو مرشي نبی علیہ السلام ته جبرئیل راغې ورته دا نه پاسه ځا ستا خلاف منسوبه شوی ده نبی علیہ السلام سیدا دې ته رسونه وي او بکر عمر ته هم سونه وي بس روان شو او لاړو بس سیدا لاړو او بکر عمر مهران شو چې مونږه پری خودو هغه مور په روان شو دې چې کمندنو وی چې خو نبی رسول الله پوه شو دې کې او کس هغه ته وی چې ما ده ته وی چې دا پیغمبر دې مکه وي او خبر بشي اوس وخت ټینګ شي لا اوس با نبی رسول الله ډایرک لړ او خلک راځه مګو لکه راځه مګو په بونو کې کا پښه جگړه جگړه دی واده ماته واده ودی سره زمونږ نه ځان او دی په ما حمله کوي ما وځي په دې څه کمندنو بانو قینقا زر زر جرګه را جمع کړ چې نبی رسول الله لزو نبی رسول الله ته یې یو جرګه ونه خبره خبره یا وځي دې ځنه او یا جنگ ته تیار شي وځي د مدینه نه بس نو باندې څه کمندنو کاړه واغستلې او بنو قینقا لاړ دا لکه څنګه بنو نذیر اوسو شړل شو او کال مخکې بنو قینقاع شړل شي دا غی یادی کما سر اللذین پشان دا کسانو چو مخی دینو نزدی زاق و بالا رم سکل واغی سزا دا کار پل و بالا امرم سکل واغ سزا دا کار پل و لهم عذابون علیم او دل عذاب درده انکے کما سر شیطان دا دی مثال پشان دا شیطان دیوئی کما سر شیطانی دا دا منافق مثال ذکر گئی چه دا سلولی زوی دا حال لے دا سلولی زوی کما سر شیطان پشان دا شیطان اس قال انسان باوک چو انسان تا کافر شا فلما کفرا چو انسان تا وی کافر شا دا بس دا اریو انسان دا مثال لے شیطان کافر کی او نور بیا شیطان تا کولی خو نشی دا دوزخ نی خو بچ کولی نشی دک شان دا منافقو د سلول جوې ورته ورځي پی زړه سړای ما ورلړ اکړلو خو بیا وسره کولې بیا سمادت نه کولا ته دې دلاندې بیا واقعیت کلې شوې دي د برسی صاحب ډېر د جمی شپې خپل واقعا او سړې و ته جاړیم لګه کنه عبرت ده پاره ده کنه ورته آیاتونو نشانې نزول په خوانه ده برسی صاحب داغه د تلبیس ابلیس کې بیا نورې واقعې نشته چې وی ګوره نو کېدې شو جاړې وته کما سل شیطان پشان د شیطان اس قال انسان اکپر پاک چو انسان تا کافر شا هر کلا چا کافر شی قال انوائی دے زویزار انسانا زیر اگم دا اللہ نا چه رب دا مخلوقات دے فکار آقبتا ہما نوشان جان دے دوارو چقین اندا دوارو پور کیا میں شب دیکی زوزالک آقبتا ہما غلط لیڈر او داغ چکم تاویوی بس دو تسلیہ دا جا نو غلط لیڈر او ورسره د کمندنو داغه تابع ملګری فکانه عاقبتهما شان جان د دوالو چقینن دوالو په دوزخ کې همیشه به کې دار سزار ظالمانو یا الذین امنوا تقوا الله اے ایمانوالو دا ترغیب مؤمنانو ته چې تاسو د کمندنو د یهودو په شانتی په مادیاتو مدوک کیږي او تاسو د منافقانو غنتا په مادیاتو باندې مدوک کیږي تاسو روحانی طاقت پیدا کی روحانی طاقت پیدا کی او توجہ آخرت طرف تو کی تس دنیا طرف تو توجہ مکوئی لکا یهود مفاد پرس او لکا منافقان مفاد پرس شاگئی صرف چکم دنو دنیا تو توجہوی اے ایمان والاو اوڑری غید اللانا حتق اللہ اویر غید اللانا والتنظر نفس ما قدمت لغد او سود کیو کی ار باندہ او دی گوری یعنی سوچ تیو کی ار بندہ دیتا جا کمدنو صوفیہ کرام مراقبہ ہوئی ما فتن زان لسو چکا ما قدمت لغت رز میں تیر اکڑا دا قیامت دا پارا میں پکی سکڑی کم یو عمل لے چا قیامت کے با پیش کی سڑے چا دا سوچو کی کنا ما فتنی کی یاد دا سی یو رز نیم پس لسطہ مینٹا یو پینزہ مینٹا دا سوچو کی سوچو کی اسے کو سڑے ہوئی چلا کدا ما درسو کو دا می منزو کو دا می تلاوتو کو دا می اکرل دا می اکرل دا عرص ہوئی خوچے کل دے زان لشی دے شی او اللہ شی دے ہوئی اللہ رب بلدت دا من اوی اسم بے والا ورکوم ہوئی اگی که خوڑو اللہ گونا دا درس پول اسم ورکوم دے که خماوی چه خلق اوی چه دلی وزی کافر درسو کو دا بول اسم ورکوم نو بیا سړی ته پته لګی چې زما په مالو کې څه د پېښولو شته وکړو نشته دا چې کله باندې سوچو کی ول تنظر نفس ما قدمت لغد دې وجه نه دا اهم شی دی د نفس اصلاح لپاره د نفس اصلاح لپاره صوفیه کرام چې کمندنو هغه مشارته وي چې شرط لګاو د سره او کارونه وتاواله کا ټیم ټیبل ولا جوړ کا مشارته وکا بیا د مشارتین ارستو معصوتن مراقبه وکا په مراقبه کی حساب وکا محاسبه وکا چې حساب دیو کو او دې په هغه شرطونو سم نو چلیدلې ضبط الاوقات ته کړو او سم نو چلیدلې نو نفس لګه سزا ورک مراقبه ولا ورک یا په خپل سیس بند کا یا په خوب په کم کا لګه سزا ولا ورک مجاهدی ته کې نو او ملامت ہے کا اول تنظر نفس ما قدمت لغد او دی گوری آره او بندہ چسی دکڑی سبال را دنیا کې نن پس سبا مانی آخرت هم مانا کنا سالم دنیا نن دے او قیامت سبا دے و یریگی دا اللہ نا یقین اللہ لے خبردار فامل ساسو ولا تکونو نہی و تکی دا آخرت دا تیارہ دا پارا تقوی روالا تعلق الہی تعلق دا اللہ سر سم کا دویم بائیکات دا غیارونا ولا تکونو کاللدین نسو اللہ او مکی گی دا آغو گنتا کی چه غیر کردے اللہ دا اللہ دین دا اللہ نظام دا اللہ قانون ایر کو نسو اللہ دا او کلی چکے دے لکا ذکر اللہ چی او کلی او نسو اللہ چی ایر کے اللہ لرا عقیدہ کی اللہ ایر کو عبادت کی اللہ ایر کو معاملاتو کی اللہ ایر کو سیاسی نظام کی اللہ رب العزت ایر کو پا عملی زندگی کی اللہ یاد لیسا ور نکڑا اذکار نکی ذکر او تلاوت نکی نسو اللہ چچا پا کم اکیر کتا سوئی نسیان کولی مشکک تے زنی با دیر نسیانی زنی با لکمی و نسیان نظان ساتل پکار دی مکی گئی پشاند آکسانو چی غیر کڑی دا اللہ لرا و نتیجہ داوا شفان ساو منفسوم ایر کل اللہ رب العزت ایر کا اللہ ددی نخفل زانونا بل دی او ځان نه پیژنې چې چا ځان الله نه پیژن هغه ځان نه شي پیژنل هغه به ځان ته غوي وي ځان به الله پیژنې چې کله ته الله پیژنې الله پیژنې نو ځان به خلافت باندې پیژنې او چې کله الله د الله حکم نه پیژندلې نو ځان به ته غوي ښکاری چې زما زناورې ما هیومن انیمل بس صرف چې کمنو مادي ترقی کوونکې زناور دا د انسان تعریف راوغس مادی ترقی کول کې زناور شاوت البطن شاوت الفرج ځان ته نایر شو د یورپیانو نه هان سامان په سوم ویم وای چې کله نن موږ وਹੀ پر خودلې دا دا هغه راز نه موږ په معاشره کې انسان په سړاندې شو دا باقاعده د یورپ خلکو ویلي دي موږ ته کندونو په انسان په سړاندې شو فان ساهو من په سوم انسانیت په وਹੀ کې ده او په خدا پرستای کې ده چې څوک خدا پرست نه وي هغه د کمندو هیومن رائټس نشي چلاوله هغه انساني حقوق نشي چلاوله حیواني حقوق په چلای او انساني حقوق نشي چلاوله زناور حقوق په چلای شاوت البطن شاوت الفرج قال تنظر اولائک هم الفاسقون دا دینا فرمانا ندی برابر دوزخیان او جنتیان جنتیان خو کامیاب دی و کامیاب و پسان روان شا لو انزلنا از القرآن ترغیب الى القرآن یو قرآن تزل صفا کا نستاد بدن غرب بیویلی شی دور آسان میوی خوب نشو روحانیت آسل اول غواری تقوی آسل اول غواری نو قرآن تزل پاک کا دا قران ی روح سره ولګاو نو دا بدن غرب دی پیسې شي دړي وړي بشي بهیمیت حیوانیت خواہشات شاوت البطن شاوت الفرج دا به ختم شي بدنی خواہشات به ختم شي خو الا چې قران په زړه ولګي قران په زړه ولګي لرايته خاشعا متصدعا من خشیت الله بدن به جوړ شي نو قران کریم سره با متقیشی او پریزگار بشی که منگ وای چه منگ بانی قرآن سر نکی او زمنگا نمنگ پزره نده لگا ولی زمنگا جبی مولیانی دی زمنگا غوگون مولیانی دی او زمنگ سرگی مولیانی دی چه کل زل زمنگ قرآن خوانا شو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرمائی لی دی لاو طاورت قلوبنا لما شبیت السنتنا لما شبیت السنتنا من تلاوت القرآن لو طورت قلوبنا که زمون زرون پاکوی لما شبیت السنتنا من تلاوت القرآن زمونگ زرون زمونگ جبی بر تلاوت نمڑی شوی نوی تلاوت نمڑی شوی نوی تفسیر عثمانی کی ذکر کری دی بی سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعاتو کو کان بہرے ہو گئے دل بد مزا ہونے کو ہے اوری گانے اوری اوری فلم اوری اوری ٹک ٹاک اوری دس چیزن اوری سنت سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو کان بہرے ہو گئے دل بد مزا ہونے کو ہے هغه د کمنن اوس د قران نه غوګونه کانو شو قران په غوګونو باندې بد لګي زړه ته توجه نه کوي او سنوایه تمه هو نغمه مشروع بی پارج اس کے اعلان سے توری خدا ہونے کو ہے راشا آغا آواز دتا اوروما چلاغی دا وجن غر دڑی وڑی کی گی حیف اگر تاثیر اس کی تیری دل پر کچھ نہیں کوہ جس سے خاش ہم متصدیان ہونے کو ہے دیر افسوس چستا پزڑوانے تاثیر انکو ستا پزڑی اثر انکو کوہ جس سے خاش ہم متصدیان ہونے کو ہے زیمہ لو انزلنا هذا القران على جبل قراني مشن راوالا سوای چې زبې کمندنو قیصر او کسرا سن ختموم یورپ چې کمندنو برتانیا او امریکا وسن ختموم راوالا قراني پروګرام د قران په اصول دا د غرونو غونتي حکومتونه به ډړې وړې شي دا قران وته متوجي کا دا د غرونو غونتي حکومتونه دا به ډړې وړې شي لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ برین حزمت ده نبی علیه صلاة و السلام قرآن که نیخ پا نیغا پا غر راغلے وی نیخ پا نیغا نا اللہ را طرف نا جسنگ نا اللہ کلام دی او نیخ پا نیغا پا غر راغلے وی نو غر دیتا تنگی دلی نشی نشی تنگی دلی دیتا غر دادا شی کتاب دی او ده نبی علیه السلام پا زلبانی نیخ پا نیغا راغے نیخ پنی غراغه او د نبی علیہ السلام زړه ته ټینګ دی د نبی علیہ السلام زړه د سالمی دنیا د غرونو نکلاک دی دا روحانی طاقت دی دا روحانی طاقت دی د نبی علیہ السلام په زړه باندې ټاپک خوړو نو د صحابه زړونو ته منتقل شو دا غي نسوسې زونه جوړ شو دا روستو چې کمندنو په نور زړونو ټاپک خوري نور زړونو باندې نو وخت پکې لګیر تیر شبو او دراغه د دې وجنه اغې ته وای کتا سو لسمه ای سدین پرې خو دو کتا سو بغونانګاری او مونږ ته وای کتا سو په لسمه ای سوانې چلی دلې او د لسمه ای سیم را خدمت کو د صحابه عمره کتا سو کامیاب دي ځکه مونږ کې بوت دي دا ګریډ نه چې کمونو مونږ لري شی ویو خو چې کله په سینوی نو تاثیر کوي اگر کلری وی اگر کلری وی بل و آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم صرف په خلی تاثیر نه کوي مونږ دا خلی چې کله چې کمندنو د صاحب قران نه قران وای نو بیا پته لګي او چې کله صرف د قائل قران دا غنه قران وای نو دا چې کمندنو تاثیر نه کوي چې کله قران تر خلی پورې او د خلی نه وخت منتقل کيده دا تاثیر نه کوي چې کله د صاحب الحال نو قران داغه حال ګرځیدلو قران کریم داغه چې کمندنو خوې ګرځیدلو کان خلقو هو القران هغه نه چې کمندو نو د سینې نه د سینې ته منتقل کېدو هدينا استوقد نار یا ایو المزمل بیا چې کمندو یو یو تن تیاریږي د ابو بکر غونته او عمر غونته کی تیاریږي بیا وګورم یو مرنا حسین علی نور الله عمر قدو دې شو کسان تیار کړی دی او څه چل کی سچل کیږي دا سینې را منتقل کیږي دا نبی عليه السلام د سره حال وو کنازل کړه مې دا قران په یو غار لیدلې بوده دی لارا کمزورې ذلیلا نړی دن کې چودن کې توجه دې یاره د الله نه او دا دی مثالونه بیانوم دی لا خلقتا لا الله مې تفکرون کې دې چې دې فکر وکي هو الله الذی لا اله الا هو په قران کریم دا مساله ده راشي او دا مساله د قران نزده کوي او دا زړه ته کوځ کوي بیا د اسماء الهیه او د هغه ځان له برکات دي د روحانيت ځان له تعلق کې د قلب سره هو الله الذي او خو الله دې هغه ذات چې نشته الهه بيدنه خو یو په ټوب خارو هغه عام او خاص مې ربان دي او هغه الله هغه ذات چې نشته لایق د بندګې او دې توات بيدنه بادشاہ دی دا ورپسې لوازم د بادشاہی دی المالکو بادشاہ دی القدوس پاک دار آئے پودان رخصان نا السلام سلامتی آور کون کے المؤمن امن ور کون کے مومنانو لا دن المؤمن تصدیق کون کے درو پیغمبرانو پا موجزاتو المؤمن المحیمن نگہبانو نگران زوراول الجبار پتہ را اس کے العزیز عزتمن ذات الجبار زورور یا الجبار پټایرا اوسن کې جبیرا پټای توي المتکبر لوی کون کې لوی ذات لوی د تعالی را خایګی لوی د شان دی الله منتظر دی د فرمان واړه جهان دی الله لول کبریا وکبر او تکبیر او ربک فکبر الله دا ارسنا لوی دی پاک ته الله دا غنا چې دې صدر جوړي هغه الله پیدا کون کې دا اشاره ده چې د الله الوهیت تر واغس بادشاہت دی الله را واغس اوس نوې حال پیدا کون کې الله دی نو الله رب العزت په مخه د نوې حالات پیدا کړي هغه خو الله دی پیدا کون کې حال بار جوړون کې چې دو سيزونه یو ځای کړي شکل ور کون کې داغلي صفاتونه خستا خستا چا مشکل کوشا داتا گنبخ شتا دا اللہ صفتو نری لاؤل اسماء الحسنہ صرف داغری صفتو نا خستا خستا پاکی ہوئی داغد پار آغا سوک چپا اسماء نکی رزما کی آغا اللہ رزورا رو دے حکمت والا